En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Tyskland er fanget i en økonomisk dobbeltfælde af evige coronarestriktioner og en industri, hvor forsyningskrisen har ramt hårdt. Det bliver bedre forude, men hvor stor en del af den tyske svaghed er midlertidig, og hvor stor en del af det er strukturel. Den nye tyske regering får det svært, og vi ved jo, hvis det er noget med tysk økonomi, så kan du også smitte af på dansk økonomi. Men alt det taler vi mere om, når Berlingskes økonomiske redaktør, Ulrik Bi hedder han kommer på besøg her til sidst i denne første halvleg af ugens udgave af Cordua og Steno. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og den indenrigspolitiske scene, den er jo både farverig og fortættet i de her uger. Og det berører vi, når vi om sådan et godt og vel et kvarters tid tager fat på ugens bamsesnak i vores bestræbelse på at finde endnu en modtager af ugens fidusbamse, som der jo simpelthen er i hundredvis af, der er uddelt over årene. Får du så lidt lyde, som om vi kaster dem i grams? Det gør nej, vi jo, men nemlig, nej, det gør vi nemlig ikke, men det kan jo blive til mange, når man har lavet det her program i 10 år og uddelt bamser i 9 mindst. Nå, men altså, som altid, så er I lytter meget velkommen til at deltage i den der leg ved at komme med forslag, og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og det er også der er plads til kommentarer og spørgsmål. Men nu skal det handle endnu en gang om, betrængte omsorgssektor. I statsministerens nytårstale ville statsministeren have aktiveret ikke-vestlige kvinder, så de kan komme ud på eksempelvis plejehjem og smøre mader, hvor der er behov for det. Men det er der ikke behov for. I hvert fald ikke ifølge en, der er lidt tættere på den kommunale virkelighed end måske statsministeren. Og det er Helsingørs konservative borgmester Benedikte Kær, der nu er med os på en telefon fra Øresundsbyen. Velkommen til, og der er børnelarm i baggrunden. Det er blandt andet derfor, at du er med på telefon. For der, det er nemlig rigtigt. Der er pasning skønt for åben mikrofon simpelthen. Det er jo skønt. Ja. Nå, Benedikte Kær, coronaen er jo også kommet til Helsingør, så det må der er lidt Jamen, nu skal der ikke gå udfordring af vores daginstitutioner. Ja. Okay. Statsministerens udmelding om arbejdspligt og de muligheder der er i den på blandt andet plejehjemmene, den fik dig til tasterne. Du har skrevet et indlæg i Berlingske i den her uge. Hvad er problemet? Jamen altså, jeg er jo fuldstændig enig med dem, som har fokus på, at vi skal gøre noget for at få flere til at arbejde inden for ældreplejen. For vi mangler medarbejdere. Vi oplevede det jo selv her i Helsingør lige før jul, at vi simpelthen havde svært ved at få dækket alle vagterne over julen. Og derfor bliver jeg nødt til at gå ind og prioritere de opgaver, som vi ellers har besluttet os for, at vi vil tilbyde de ældre, der har behov for hjælp. Og det er jo benhårdt at skulle gå ind og sige til nogle ældre, der har jeg har fået stillet noget i udsigt, og som har behov for hjælp, at de kan ikke få den hjælp i den omfang, som vi egentlig har visiteret til. Og det skyldes jo, at vi simpelthen ikke kan rekruttere medarbejdere. Så derfor er det jo positivt, at der bliver sat lys på den udfordring fra statsministeriets side af. Det er jeg jo glad for. Men glæden var kort, da jeg så ligesom kunne forstå, at den store åbenbaring var blandt andet, at man skulle gå ind og sige til de ledige ikke-vestlige kvinder, at nu skulle de ud og have arbejdspligt ude i plejehjemmene, og blandt andet også andre steder i ældreplejen. For det er bare ikke det, vi har behov for. Fordi vi bruger jo nyttejob over for dem, som er uden for arbejdsmarkedet, og som har behov for det. Vi bruger virksomhedspraktik ude i vores plejecentre over for også ikke-vestlige kvinder. Men det koster jo ressourcer, det koster jo medarbejderkræfter, at få nogen, som er væk, langt væk fra arbejdsmarkedet, som skal ud og virksomhedspraktik, at få dem til at blive en del af en arbejdsplads, få dem til at forstå rutinerne, få dem til at forstå, hvordan man møder til tiden, og hvordan man håndterer hygiejne og værnemidler og alt det, vi er i lige nu. Så det der med at tro, at man kan sende ikke-vestlige kvinder i arbejdspligt på plejehjemmen og tro, at det er en aflastning, det er simpelthen alt. Tværtimod, så vil det koste ekstra ressourcer. Benedikte Kjær, jeg skal også lige sige, både til dig og til lytterne, at jeg har sammen med mine kolleger Jarl Kordo ihærdigt prøvet i denne her uge at få en socialdemokrat til at svare på din kritik. Det har ikke været muligt at få nogen i tale. Nogle af dem har logistiske problemer, og andre pressetjenesten sender mig sådan lidt i rundhyl, der hvor jeg selv har ringet hen. Og jeg vil også sige, det er heller ikke noget nemt spørgsmål at svare på, det du ligesom rejser over for dem. Men så vil jeg sige, men så må vi jo så gøre det, at vi siger, hvad synes du, som sidder med det her kendskab og har de her problemer meget tæt inde på lige. Hvad i alverden skal man gøre? For vi kan jo ikke opfinde de mennesker, der ikke er der. Nej, jeg er fuldstændig enig, og jeg er også enig med statsministeren i, at ikke-vestlige kvinder, der er ledige, de skal ud på arbejdsmarkedet. Det arbejder vi meget, det arbejder vi benhårdt med i Helsingør, og endda så godt, så vi ligger nummer tre, når man ser på vores indsats over for den gruppe af kvinder, der er ledige. Så det er jo noget andet, men hvis vi skal løse udfordringen i vores ældrepleje, så er der nogle helt andre greb, der skal til. Vi skal jo gå ind og finde ud af, hvordan vi får flere til at vælge de her fag, hvor man har at gøre med omsorg og med pleje af vores ældre. Vi skal sørge for, at vi får en reform af vores sundhedsvæsen, så det ikke hele det foregår. Vi er jo hele tiden bagud, for der kommer jo den ene opgave efter den anden fra vores sygehuse. De bliver mere og mere effektive, liggedagene. De bliver færre og færre. Og derfor så skal medarbejderne i ældreplejen jo tage flere og flere opgaver, også ude på plejehjemmene, end de har gjort førhen. Så vi er jo bagud hele tiden. Jamen på altså, at er du sindssygt bagud? Der er jo ingen inde på, hvor meget man er bagud. Og ikke bare, altså, hvad hedder det, KL's formand Jakob Bundsgaard, altså som jo er en god socialdemokrat for Aarhus, altså han siger, at vi skal tiltrække yderligere 50.000 medarbejdere til velfærdssektoren. I Silkeborg Kommune, der siger den socialdemokratiske borgmester, hun er jo altså lige så tæt på de her ting, som du er, og ovenikøbet medlem af regeringspartiet, ikke? Altså hun siger, at lige før jul, der var der i hendes kommune 70 ubesatte stillinger i ældreplejen i Silkeborg, og nu er vi jo så nået her, vi er ikke engang nået 1. februar, nu er det steget til 91. Altså, og så begynder I at snakke om, at vi skal have tiltrækket nogle flere mennesker til at gå ind i det der. Jamen det er jo først om 8 år eller sådan noget, at det vil kunne mærkes lige nu og her. Der, hvad i alverden skal man gøre? Skal man ikke bare simpelthen sige, ved du hvad, til de ældre der rundt omkring, I er simpelthen født i en uheldig årgang, I kan sgu simpelthen ikke få det der, for vi har ikke hverken hænder eller penge eller noget som helst til at få det gjort. Du er benhård mand, Torben. Ja, men nogle gange kunne man jo godt sige det. Til det alle sagt. Ja, men det, så er det dig, der siger det. Nej, vi skal prøve at løse det på alle mulige andre måder. Altså, man skal jo både gå ind og se på, at man sørger for, at de har de uddannelseskompetencer, der er behov for. Der er altså ikke noget værre end at arbejde på en arbejdsplads, hvor du bare ikke føler, at du slår til. Det skal vi sørge for. Vi skal også sørge for, at opgaverne kommer planlagt fra sygehusene. Det er altså frustrerende hverdag for vores medarbejdere, at de sådan set hele tiden føler, at de er bagud, og de ikke kan løse de opgaver, som kommer hulter til bunter for sygehusene. Så skal vi jo sørge for, at der er flere, der arbejder fuld tid eller mere end deltid. Det er vi faktisk rigtig gode til i Helsingør, så det er måske også en af forklaringerne på, at vi ikke har lige så mange vakante stillinger, som man har i Silkeborg. Men vi skal også ind og sørge for, at dem, der så er kommet ind i plejesektoren, at de bliver der. At vi passer bedre på dem, og der bliver vi bare nødt til samlet set nationalt at tale om de løn- og arbejdsvilkår, der er for de medarbejdere, der er inden for ældreplejen. Altså, det er ikke noget, vi skal gøre som enkelt kommune, men det skal vi gøre samlet. Må jeg ikke prøve at være sådan lidt konstruktiv kritisk her? Altså, prøve en ny rolle her. Ikke? Ja. Altså, ja, altså, hvor svært kan det være at aktivere nogle af de her ikke-vestlige kvinder? Altså, jeg er klar, jeg er med på, at der må være nogle indkøringsvanskeligheder og sådan noget, men det er jo ikke, altså det er jo ikke atomfysik. Med al respekt for ældrepleje og sådan nogle ting, og der, jeg er klar over, at der er procedurer, der er vigtige og sådan noget, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke en uddannelse, som tager i overvis, vel? Altså, man kunne måske få sådan en nødtørftig indkørings, sådan lige basic, grundlæggende ting i sådan en uddannelse, så, og så kunne de ellers sættes i gang med at lave nogle af de der ting, som der er akut behov for. Eller hvad? Eller hvad? Og sådan er det jo ikke. Og jeg tror, en af årsagen til, at Astrid Krag, vores ældreminister, har foreslået, at medarbejderne på Rådhuset jo bare kan tage ud og hjælpe til i ældreplejen. At årsagen til, at man kan komme med sådan nogle udsagn og have en forestilling om, at så svært kan det heller ikke være. Men det er jo nok, fordi man har betragtet det her som et spørgsmål om varme hænder. Men det er jo ikke. Altså, det er jo mennesker, som har taget en uddannelse, som har nogle kompetencer, og som er i det her fag med en faglighed. Altså, vi har jo det, der hedder Styrelsen for Patientsikkerhed, og de er meget effektive, og de er meget om sig. Vi har haft dem på besøg i vores ældrepleje, både hjemmeplejen og også på vores plejehjem. Og de har jo givet et af vores plejehjem påbud, fordi de simpelthen blandt andet synes, at medarbejderne ikke læste langt nok ned i journalerne og kunne følge op på, hvorvidt lægerne nu havde sørget for, at borgerne på plejehjemmet også var kaldt ind til de undersøgelser, som de nu engang skulle indkaldes til. Skal man have en studentereksamen for at være socioassistent i Helsingør Kommune? Det lyder sådan næsten. Ja, men altså, der bliver jo bare stillet større og større krav til, hvad det er for en sundhedsfaglig indsigt, du skal have som medarbejder i ældreplejen. Og der kan du jo ikke tage en ikke-vestlig kvinde, som hverken kan tale dansk eller læse ordentligt dansk, eller have den her medicinfaglige indsigt til at gå ud og løse opgaver i ældreplejen. Altså, så kan jeg love dig for, at der men, men det kan man jo ikke. Men var der nogle andre opgaver? Sådan det praktiske, var der ikke måske krævet, at man har læst sådan en manual forfra, og katten forfra og bagfra på dansk? Det har vi jo allerede sat dem til, som det drejer sig om. Altså, det er jo også derfor, en af vores ledere på et af vores plejehjem siger, at der er altså grænser for, hvor mange mader, der skal smøres. Mm. Altså, vi bruger jo de kompetencer, der er til stede i kommunen, også dem, der er ledige. Og vi er faktisk rigtig gode til at få de ledige, ikke-vestlige kvinder ud på arbejdsmarkedet, men vi skal også bare huske, at det er jo ikke kun os, der mangler arbejdskraft. Der er jo sådan set også rigtig mange inden for serviceerhvervene og inden for det, altså i det hele taget det private erhvervsliv, som mangler medarbejdere, som mangler arbejdskraft, herunder også ufaglært arbejdskraft. Så det der må vi jo også kigge på. Og så vil vi ind og se på, hvordan vi får flere til at blive inden for det her fag, når vi taler om ældreområdet. Hvad vi sørger for, og det skal vi gøre på national plan. Vi skal ikke ligge og konkurrere hinanden ud om de få medarbejdere, der er, når vi taler om løn og arbejdsvilkår. Men der er behov for, at vi kigger på det samlet set, og så også få flere til at blive rekrutteret ind i denne her i det her fag, og få dem, der er inden for faget, også til at holde i flere år. Altså, jeg har en svigermor, som arbejder på et pleje i min anden kommune. Jeg kan love dig for, at det er benhårdt, og jeg krydser da bare fingre for, at hun holder så mange år som overhovedet muligt endnu, både for familiens skyld, men også fordi hun er hamrende god til sit fag. Det må vi håbe. Men altså, du har jo dog det privilegium, at din kommune ligger utrolig tæt på Sverige, og der kan du dog ikke hive nogle svenskere derover, fordi de kan da humpe sig igennem sådan en manual på dansk. Og så taler de et kristent sprog ordentligt hat. Ja. Det kan du tro, vi gør. Vi har rigtig mange svenske medarbejdere ansat, eller medarbejdere, som er bosiddende i Sverige, som er danskere. Og det var også derfor, vi fik lige en bunke udfordringer, da grænserne blev lukket, hvor man ikke havde tænkt på, at vi faktisk er nogle kommuner, som i den grad er afhængige af svensk arbejdskraft. Jeg tror, vi har op mod et par hundrede medarbejdere inden for ældreplejen, som bor i Sverige. Og de er super gode og passer deres job til punkt og prikke, er meget samvittighedsfulde, ligesom vores egne medarbejdere, og så kan de også godt tale et sprog, som vores ældre forstår. Det var dejligt at høre, fordi jeg skal... Det er jo vant til de svenske. Jeg vil også bare lige sige, at nu er vi ved at bevæge os lidt væk fra det oprindelige emne, men netop, at vi har jo forsøgt at her i programmet i en hel del måneder at få fat i Flemming Møller Mortensen, minister for nordiske anliggender, for at snakke med ham om at høre, hvorfor at man uafladeligt sjofler det skandinaviske samarbejde, og især Øresundsregionssamarbejde, som nu ligger i ruiner, specielt fordi Danmark misligeholder mulighederne. Men det må vi jo så tale om en anden gang. Men det er da rart at vide, at der er nogle svensker, der kommer til Helsingør og arbejder. Ja, og ikke bare kommer for at drikke sig fulde. Det er jo altså, det var der stod, de gjorde i gamle dage. Der er flere, der kommer for at arbejde, end at drikke sig fulde i vore dage. Det tror jeg helt sikkert. Ja. Nå, men jeg må ikke sige det. Benedikte Kær, der er jo en enkelt lytter, som skriver her, at det er Brian Fyn. Han skriver, hej Benedikte, kom til København. Vi søger nye overborgmester i 2024. Det synes jeg lige, du skal vide. Men ellers så vil jeg sige tusind tak for din indsats her, fordi vi bevæger os mere. Vi skal snart i gang med den ugentlige bamsesnak, og der kommer vi også til at berøre det her emne. Men tusind tak, fordi du misligeholdte din børnepasning og snakkede i telefon i stedet for. Ja. Tak skal du have. Alt for jer. Tak. Hej. Hej. Ja, jeg tror vi lige, vi skulle tage nogle kommentarer. Iben Hjort skriver, jeg korrekt, at Benedikte Kær, der må være grænser for, hvor mange makralmæder, der skal smøres, og desuden kræver det andet og mere end at møde op. Der, som man skal virke som assistent i plejen. Og Olav Overgaard Nielsen, en af vores faste lytter, han er jo helt oppe i stød i dag. Det bliver en god dag. Det bliver en god dag. Først vandt Clara Tauson en sikker sejr over en top 10-spiller. Så yndlingsprogrammet med de to guttermænd, Torben Steno med den fine humor, og Jarl Kortet med de fornuftige analyser, så er rollefordelingen ligesom. Han mangler lige at sætte tænderne i Helmut Kohls yndlingsret, Falser Saumarke, for at blive den samme verdensmand som Torben Steno, der helt sikkert allerede har nyt ret. Det er korrekt. Jeg har spist det i Ludvigshafen. Det er jo hjembyen, er det? Ja, det, og jeg har også besøgt hans grav. Så har det pilgrimsfærd. Ja, det har okay. Og i aften skal det islandske oprører have bank, og så i hu kommer man John Steinbecks En dejlig torsdag. Det er så mange år siden, jeg har læst den roman, så jeg kan ikke engang huske, hvad den handler om. Og En dejlig torsdag, det tror de fleste er et album med TV2. Ja, men, det er det så. Det er det ikke. Jo, det er det også. Men vi er jo altså, hvad skal vi sige, sådan humpet stille og roligt i gang med ugens bamsesnak. Ja. Og i forbindelse med det, som vi lige har talt med Benedikte Kær om, så synes jeg jo, at det er temmelig interessant, at hendes konservative kollega, en lille spøge længere nede af Øresundskysten der, i Lyngby Torbæk, Sofia Osmani, hun har et indlæg i Berlingske i dag, der hedder Tanken om kommunal frihed er noget lettere i teori end praksis. Og hendes ærne, det er ligesom at gå op imod det her med, at nu har både statsministeren og ældreministeren, socialminister Astrid Krag, været ude med det her med, at vi skal tænke ældreplejen helt om, og vi starter med et stykke hvidt papir, og nu er det hele så frit. Det er så, der skriver Sofia Osmani omkring det, at hun vil da meget gerne af med minuttyveri om at have frihed til at gøre og lave ældrepleje, for eksempel i Lyngby Torbæk, som jo ikke nogen behøver at lægge skjul på, er en ret velhavende kommune, hvordan de vil gribe det an. Men så er det jo bare, at hun så skriver, lad os tage et eksempel. Hvis kommunerne får frihed til at tilrettelægge ældreplejen mere fleksibel, til at droppe dokumentationskrav og gøre op med minuttyreni, åbnes der også for at opgøre med krav og rettigheder. Fru Jensen har ikke længere krav på en bestemt service, eller at vi dokumenterer den hjælp, hun får. Det vil give fleksibilitet, mere selvbestemmelse og måske også mere tid til omsorg lokalt. Men det vil også, og det er nemlig vigtigt, siger jeg, men det vil også forudsætte en enorm tillid fra Folketinget og en accept af, at kommunerne i fremtiden løser opgavene langt mere forskelligt end i dag. Og det var lige netop det, som ældreminister Astrid Krag havde meget svært ved at svare på, det vi havde hende i studiet for 14 dage siden. Fordi hvor hun hårdt presset siger, jamen det er jo lidt konsekvensen af det. Hun erkender, men hun vil ikke have, at vi skal, at nogen skal rende rundt med et bånd, hvor der står, eller hvor man kan høre, at hun accepterer det, fordi så vil hun få 27 samråd med Dansk Folkeparti og SF for Enhedslisten og hele rækken af borgerlige partier, som synes, det er så dårligt, at regeringen accepterer, at der er forskel på ældreplejen i Lolland Kommune og i Gentofte. Mm. Det er der jo nok allerede i dag, men altså endnu større grad. Jeg har faktisk... Jeg bare lige tilføje en anden pointe fra Sofia Osmani. Hun skriver også, for der ligger en enorm opgave og investering i at udnytte en fremtidig frihed, og skal potentiale udløses optimalt, må frihed til opgaveløsning følges op af en større økonomisk frihed. Retten til at bestemme, om det i den enkelte kommune giver bedst mening at bruge de sidste kroner på investeringer, på daglig drift eller på fysiske rammer, er afgørende for at optimere driften og sætte kommunerne fri. Om viljen reelt er der til at slippe grebet om kommuner i opgaveløsning, såvel som økonomi, har jeg endnu til gode at se. Jeg synes, det er... fordi det er... Altså, ikke bare fordi, at jeg begynder at nærme mig de plejekrævende år, men det er et kæmpe samfundsproblem, vi har. Det er også fordi, at det demografisk er bare helt indlysende, at det her det bliver værre og værre og værre. Og der er ikke rigtig nogen, der har nogen gode idéer. De kan ikke bare, vi kan ikke klare det med de flere indvandrerkvinder. Snuptagsløsninger om, at... Jeg appellerer til en mere kynisk tilgang til at sige, der er mange ældre, der må indstille sig på, at det bliver ikke bedre. Og det er også den nye parti, Lars Løkkes, som vil sige, snuptagsløsning, det er også sådan noget med, at vi skal have... Det skal vi nemlig også snakke om. Ja, vi skal have nogle ældre til at løse problemerne. Borgerpligt. Nogle vestlige kvinder, der ikke vestlige kvinder, der skal løse problemerne for os alle sammen. Lars Løkke har jo så været ude, det skal vi snakke med, han har foreslået borgerpligt, ja, som en slags sådan social værnepligt for alle. Taler vi om i næste uge? Næste time, undskyld. Jeg har faktisk et lille hængeparti fra sidste uge, fordi en af vores faste lyttere, Bo Sandberg, han gjorde mig opmærksom på, for jeg havde bildt folk ind. Vi gav jo fidusbamsen til Sjøde Skåle, ja, som jo er Socialdemokraterne på Færøernes folketingsmedlem, som jo sagde det her med, at han mente, at man skulle holde de nordatlantiske mandater skulle holde sig ud af ligningen, når der ligesom blev fordelt stemmer i det, man kunne kalde for Syddanmark, Restdanmark, og så at det ikke fik indflydelse. Og der pegede jeg på et eksempel, som var 1998, hvor at der var et flertal blandt de nordatlantiske mandater. Det er simpelthen ikke korrekt. Altså... Det var der faktisk ikke. Det var ikke det, der afgjorde. Der var faktisk et flertal, et rødt flertal i Syddanmark. Så det var ikke, det var et dårligt eksempel. Så det er hermed rettet. Godt. Jamen, så fik vi så det, og det er da også vigtigt at få det på plads. Men der er godt og vel ophobning i de her historier omkring den her borgerpligt. Nu siger du, at borgerpligt, vi skal snakke om det med Lars Løkke, men der er, altså, jeg ved bare, at det forslag, som jo han nu er kommet med officielt, og som jeg første gang hørte i et radioprogram midt om natten på Radio 4. Og sådan noget, som du selv er bestyret for. Som jeg selv er bestyret for. Og jeg tænkte, det er ret utroligt, hvor meget at det på en eller anden måde appellerer til mange mennesker. Det er i hvert fald, så kan man kalde det populisme eller urealistisk eller hvad, men det sælger en lille smule billetter. Og jeg ved ikke, om det er det, men jeg synes jo, det er interessant, at noget af det, der også har været sagt om Moderaterne og Lars Løkkes parti, er, at han har ikke nogen store navne, politiske navne. Der er ikke nogen vigtige politiske desertører, der har meldt sig under Moderaternes fane, som hvis ikke nu, for eksempel hvis Janne Jørgensen eller sådan en eller anden i den kaliber der ville stille op. Der er ikke meldt sig nogen nu, men til gengæld, så er teaterschef Jon Steffensen en meget flittig kronikør og debattør. Han har meldt sig under fanerne hos Lars Løkke, ikke som opstillet kandidat, for det er de jo slet ikke nået til endnu. Og ingen ringer en filmproducer, Peter Aalbæk, som jo ikke, ikke plejer at blive ked af at blive kaldt opportunist, fordi han har været socialdemokrat, og han har været Liberal Alliance og alt muligt. Og kommunist. Og kommunist, altså hvad der gavner forretning. Men altså, de støtter officielt nu Lars Løkke Rasmussens nystartede parti. Ja. Det synes jeg da faktisk er interessant. Ja, ja, absolut. Og de er jo ikke de eneste sådan kendiser, der går ind i politik. For i går kunne man jo læse, blandt andet på Twitter, Pilou Asbæk, som vi jo alle sammen kender fra diverse tv-serier, blandt andet også 1864, hvor han jo har gønslig omgang med en ko, så vidt jeg husker. Ja, en kvige. Okay. Nå, men det er jo dog efter forlægger Ole Bornedal. Ja, men mindeværdig scene. Men ja. Altså, nu har han så meldt sig i Socialdemokratiet, og det er jo ikke man får ikke indtryk af det, fordi han vil gøre karriere. Men fordi han simpelthen er utilfreds med Socialdemokratiets udlændingepolitik, og så vil han jo påvirke det indefra. Og det synes jeg faktisk, at man skal tage hatten af for. Jeg kender ikke Pilou Asbæk, jeg har aldrig mødt ham, men det er jo faktisk det rigtige, han gør. Altså, det er jo at sige, men ja, der er noget, jeg er utilfreds med. Jeg går ind i et parti, som på måske alle mulige andre områder lægger mig tættest på, og så begynder jeg simpelthen at tale Roma imod og forsøger at forændre den politik, som jeg mener er forkert. Det er jo den rigtige måde at gøre det på. Det er en forkert, synes jeg. Det er jo bare at sige, men jeg kan ikke passe ned i skabelonen, så I kan bare, jeg smutter nu, og jeg gider ikke blande mig osv. Og så vil jeg stå udenfor og råbe og skrige. Det er vel også en af grundene til, at jeg stadig fastholder mit medlemskab af Venstre, selvom jeg jo aldrig møder op i nogle partiforeninger og sådan noget, fordi på den måde synes jeg ikke, jeg skal blande mig. Men nu er lige ved Pilou. Alligevel står jeg inde i teltet og tisser, ikke? Når jeg er utilfreds. Men så vil sige, altså Pilou Asbæk, vil du nominere ham for en indmeldelse? Nej, jeg vil bare lige være helt sikker. Honorable mentioning, tror jeg, okay. Kalde det, ikke? Fordi jeg synes, vi skal også snakke om dit parti, jo. Ja. Fordi de har fået en ny gruppeformand. Ja, det har de jo. Det er jo i hvert fald ikke noget, der for mig er med til at sådan sige, okay, jeg synes, at Venstre har haft nogle image-problemer, som har gjort, at jeg bare aldrig har været i nærheden af at kunne stemme. Jo, jeg har stemt på Venstre kommunal, men ikke globalt eller landstækkende, fordi at jeg simpelthen ikke kan klare det der krejlervenstre. Mm. Og så er det god hjælp med en af de ypperste repræsentanter for krejlervenstre, der bliver gruppeformand. En mand, der støttede, gik imod rigsretssagen mod Inger Støjberg sammen med en anden, lokal forankret Christian Pihl Lorentzen. Det er ham, der brændte hele Vestjylland af under sin forrige valgkamp, han med et veterantog. Og det var trods alt utilsigtet. Ja, utilsigtet. Nej, ja, det var ikke en terrorhandling, det ved jeg godt. Men det er jo bare, altså det er jo lige præcis det Venstre, som Jakob Ellemann prøver at frigøre sig fra. Og så er deres nye gruppeformand, så forfremmelse, det er en af dem, derovrefra, hvor man nede på havnen stadigvæk går rundt og joker med, at her har vi ikke indført momsen endnu. Ja, altså, jeg havde ikke set det komme. Men det er også måske, fordi jeg ikke følger godt nok med. Jeg tror, de fleste var overrasket. Men når man så snakker med folk, og det gør man jo, så hvorfor blev det ham? Så peger de på forskellige ting. For det første, det var hans tur. Altså, han har siddet i Folketinget i 10 år. Alle dem, som man måske også kunne have tænkt på, kunne være udfyldt den post, ja, de vil egentlig hellere være ordfører, politisk ordfører, fordi når du er gruppeformand, jamen så er det sådan set lidt din rolle at sådan lede for del gruppemøderne, og selvfølgelig har du noget magt med hensyn til besættelse af ordførerposterne sammen med alle de andre i gruppebestyrelsen. Men det er jo også noget med at bare meddele offentligheden, hvad man nu har besluttet på gruppemøderne og så videre. Man skal tro det ej, men han går faktisk for at være vældigt, og der er blandt andet også en, jeg talte med, som sagde, at hans analyse er faktisk meget fornuftig. Altså, man kan være meget uenig med Danielsen, men han er jo sådan set en meget god kammerat, og det har de sådan lidt brug for i det der parti, har jeg indtryk af, hvor det ligesom har gået ligesom rimelig hårdt for sig. Så det vil sige, han er det med den næste i rækken, det vil have været nogen, der havde kun siddet i et par år. Så det var lidt hans tur, og så er der jo det, at han jo repræsenterer Vestjylland. Altså, man har lige skiftet nordjyde, det var Carsten Lauritsen, ud med en vestjyde. Der er andre jyder i gruppens bestyrelse, men hvem er det, der repræsenterer ansigtet ud af til i Venstre i dag? Jamen, det er Jakob Ellemann, godt nok valgt i Aarhus, men han er jo meget sjællænder, og så er det Sofie Løde. Der skal være nogen, der også repræsenterer... Ja, de er fra Birkerød, jo. Ja, det er de jo. Så de skal jo ligesom også repræsentere, skal man sige, det område, hvor Venstre jo er størst og henter de største stemmeandele, og det er Nordjylland og Vestjylland. Så på den måde giver det meget god mening. Men der er jo godt nok mange mindeværdige udtalelser. Jeg kan huske det med Helle Thornings Botox på Twitter, som han måtte trække land med. Der var... Det, han udtalte sig sådan lidt flatterende, men det var jeg sådan flippet ud og skældt ham ud fra hustagene. Det var jo, da han jo ligesom anklagede Instrukskommissionens formand, Peter Mørk Thomsen, for at være politisk agerende som Instrukskommissionens formand, og pegede på, at han var næstformand i flygtningenævnet. Det er jo ikke en post, han havde stillet op til og sagt, at jeg kunne godt tænke mig at sidde nede i flygtningenævnet. Det er jo der, hvor de giver afslag på afslag. Mm. Altså, det lyder folk. Fuldstændig og, som sådan noget, der kunne komme fra Dansk Folkeparti. Ja, men jamen, det gjorde de selvfølgelig også. Altså, ja, ja. Altså, men Venstre, der har man ligesom, synes jeg, jo lidt højere standard. Ikke? De har ligesom været med siden grundloven blev givet. Hvad for nogle, altså ryggraden af dem, ikke? Og sådan noget, sådan retsstat og sådan det. Han så modernisere Venstre, ja, men lidt altså, her så ved han, at give køb han på sådan noget. Han gav virkelig gas der, og så... Og antyde, at han ligesom havde nogle særlige politiske dagsordner der. Og Peter Mørk Thomsen har jo blevet udpeget til at sidde i flygtningenævnet. Det er jo hans job for pokker, ikke? Nå. Men så havde politikken jo et interview med Mørk Thomsen jo her i søndags, hvor han jo fortalte om, hvad det for nogle konsekvenser, der havde haft for ham og hans familie. Der var ubehagelige ting, fordi folk har jo været vildt ophidset over, at han har været instrukskommissionen kom frem til i Støjbergssagen. Og der pegede han specifikt på også den udtalelse fra Danielsen. Og der kom Danielsen så her et år efter, konfronterede politikken ud og beklagede meget, meget, meget beklageligt og sagde undskyld, uforbehold og så videre. Men det er jo meget sent. Et helt år efter. Og det jeg siger, det er godt nok et bemærkelsesværdigt signal at sende. Plus det, at han jo også var klar til at sende statsministeren i en rigsret, før at Granskningskommissionen overhovedet havde afhørt et eneste vidne. Der vil bare sige, det er også godt nok et alternativ syn på retsstaten. Det kan man finde ude på højrefløjen. Ja, og det kan man finde derovre. Og det har vi vendet os til. Men et af de fire gamle partier, der har politikere på det plan, på det niveau, der har ment det her, det er godt det nok. Det kan man så sige. Altså, Thomas Danielsen, han lever jo vel op til det, som Claus Hjort sagde i gamle dage. Vi har et værdifællesskab med Dansk Folkeparti. Ja, jo, det kan du sige. Og der er Thomas Danielsen en af dem, der vedligeholder værdifællesskabet med det parti, som er i så afsindig krise. Men man kan jo håbe på, at det at få det her, den her tunge post, det som disciplinerer udtalelsen fra Thomas Danielsen herfra, det vil jeg næsten tro. Fordi at nu er det faktisk ham, der skal ud og pande folk ned, når de har ment et eller andet fuldstændig besøgeligt. Men det, der er så sjovt, det er, at nu kan man disciplinere hans udtalelser. Jeg tror da ikke, at det betyder... Altså, det er ligesom, at hvis bare ikke man siger noget dumt, så må man godt tænke det og have de holdninger. Åh jo, men altså... Kan du sige dig fri for ikke at tænke noget dumt indimellem? Altså, jo, det er sådan en filter, hvor man ligesom sorterer de dumme tanker fra. Jo, men det betyder jo ikke, at man ikke mener det. Nej, men altså... Og det er mere det med... Hvis man skal undskylde ham en lille bitte smule, så har hans opgave som minkordfører jo været at give den gas, ikke? Men jeg synes også, man kan se, at han har sådan givet den også lidt mere gas, end den kan trække. Og det er jo helt gark, at Venstre har stemt for et borgerforslag, der vil sende statsminister for en rigsret, før at nogen har undersøgt, hvad der er op og ned. Det er der, men... Det er jo helt knaldigt. Men kan vi så bare ikke huske... Det mener han ikke mere, men han har i hvert fald tænkt, at det var da en god idé. Jeg fik lejlighed til at hilse på ham her forleden dag, og ønske ham held og lykke. Og det synes jeg, at vi skal gøre, og så må vi se. Han skal jo have en chance, ligesom alle andre, for at se, hvad han kan. Men er der et sted, hvor der virkelig bliver gået til stålet lige nu med alverdens usagligheder og læk og alt muligt, så er det i Dansk Folkeparti. Og det skal vi vel også lige berøre, ikke? Ja, altså, og se Dansk Folkeparti, det er jo sådan et trafikuheld i slow motion, ikke? Altså, det kan næsten kun ende galt. De er på krigsstien alle sammen. Også det her, man har sådan siddet og gemt, hvad Morten Messerschmidt har sagt på et gruppemøde for 2 år siden, for hvor han virkelig har givet den gas om den der gimpen for Helsingør. Og det er så ikke Benedikte Kjær, vil jeg sige. Nej, det er fra Snekkersten. Nå, ja, det, okay, det er jo så Lille Værmund. Ja, og Esparger, som er et, det er jo det, Claus Hjort. Som er en førsteklasses led kæling. Altså, han har jo generalblad med, hvad hedder det, og det er jo altså ikke mine ord, det er jo Morten Messerschmidt på et gruppemøde for 2 år siden. Ja. Altså når sådan nogle ting pludselig vil ligge til Ekstrabladet, så ved man godt, at så er alt, altså så er handskerne taget helt af, ikke? Altså, nu kommer de med alt, hvad de har imod ham, til trods for, at han jo bliver valgt på søndag, selvfølgelig gør han det. Og hvad så? Så kommer der jo et opgør, og så kan vi jo allerede se, at der er nogen, der siger, hvis det bliver ham, så er vi smuttet. Ja. Og hvad så? Er det så et Inger Støjberg-parti, der opstår i horisonten, og så går de derovre, det og så videre? Vide, og så har vi endnu større spaltning på højrefløjen. Jeg kan ikke finde det. Men altså, og det, der er kommet frem i den her uge om det her, det er jo, at Inger Støjberg jo i et interview med sig selv på inger.dk, jo faktisk, altså hun siger, hun er jo en klog dame på den måde. Hun forklarer det helt stille og roligt, hvorfor hun overhovedet ikke har været på spil til at overtage det der forlitbo i Dansk Folkeparti. Ja. Det gør hun. Der sagde hun jo så meget sådan noget med, at hun synes ikke, at hun vil stille op i et parti, hvor hun ikke har slidt mindst 2 biler op i en valgkamp. For. Ja. Det synes jeg var meget elegant formuleret. Og så, det er jo et udmærket, sådan, det minder lidt om de ringer, vi spiller med Jørgen Hjorting. Ja. Og så måske kombineret med noget lokalradio og sådan, den sociale døgnvagt. fordi det kunne godt minde lidt om dit program, det der om natten, du har. Ja, det hører men, du men, og der var og der var ikke, der var ikke voldsomt mange kritiske spørgsmål, kan jeg sige. Men hun fik jo forsagt en hel masse ting, og hun slår fast, og hun vil tilbage til Folketinget. Og det skal nok ske, og det skal man nok høre mere om. Mund ikke, der ligger sådan et Støjberg-parti ude i horisonten, og hele ikke. Det her overstået, som kan samle alle de der folk op, som ikke kan holde morgenmæssigt. Så synes jeg også lige, altså nu vi er ved DF, så må jeg sige, altså det var helt vanvittigt hypet, at vi skulle se en dokumentar, et portræt af Pia Kjærsgaard, som om, altså en eller anden kvindelig instruktør, der har lavet den her fantastiske film om Pia Kjærsgaard, som om, og nu skulle vi have noget at vide om Pia Kjærsgaard, som vi ikke vidste. Og mig, som har levet i snart 63 år, jeg har hørt om Pia Kjærsgaard i 40, altså, jeg kan slet ikke se, nej, hvor bliver det spændende at få noget helt nyt. Og så fik man intet nyt. Ej, det er sjovt, det er sjovt. Det var helt vildt. Ved du hvad, jeg gik på Journalisthøjskolen, min afgangshold, lavet altså min kollega Trine Sik, som det var hende, der var på DR i gang. Ja, hun lavede en afgangsopgave i 1989 sammen med 2 andre, der hed et politisk portræt af Pia Kjærsgaard. Der, altså helt ærligt, og så kom det bare sådan, TV2, de kan jo, altså man ved jo også, at vejret er altid meget dramatisk på TV2. Men, det var simpelthen så hype, der foregik intet. Intet, man ikke vidste i forvejen. Det eneste var, at det kunne meget høre, at vi fik ord på den gang, hun sad og svinede Martin Henriksen til, og sagde, at han skal ud af Christiansborg. Det var alt, hvad der var. Og så var der den fuldstændig latterlige start med den her instruktør, der startede med at sige, jeg skal lave det her, men nu, se og husk, jeg har ikke stemt på dig. Jeg har også anmeldt det. Hvis det dog for fanden var en, der turde sige, jeg laver et hyldest til Pia Kjærsgaard, og jeg har stemt på dig, så havde det jo været lidt mere interessant. Jeg har også et anmeldt. Jeg er lidt mere positiv end dig. Og det er du jo generelt. Og man får lov at se alle de der sommerhuse, hun og hendes mand jo har købt. Fordi altså, han har jo været statsrevisor og alt muligt andet. De har haft det godt med politik. Ja. Der er et sommerhus i Danmark og på Santorini, og så er der selvfølgelig huset i Kæmpe. Men det er ikke fordi, jeg anklager Pia Kjærsgaard for en min til. Hold kæft, en fuser. Men altså, hun er indbrændt, som hun plejer at være, og sur og vred, og kan ikke holde det, og nu har hun hele hendes, skal man sige, hvis hun havde sådan en forestilling om, hun skulle være sådan en ophøjet dronning, der ligesom skulle svæve over vandet, så det er et overstået kapitel. Det var ikke så interessant, vi kendte godt. Det var godt nok. Torben, vi skal videre til Ulrik Bi. Ja, vi skal videre, fordi Ulrik Bi har stået her og blomstret her alt for længe. Men tak fordi, at du har taget den lange, lange vej ned ad trapperne. Ja, og... Det skal handle om tysk økonomi. Det skal handle om tysk økonomi, og det skal det, fordi vi har netop fået besøg af førnævnte Ulrik By, der er Berlingskes økonomiske redaktør. Velkommen, Ulrik. Tak for det. Og tak for tålmodigheden. Jamen, det er jo altid fornøjeligt. Du har jo for nylig varslet, at den nye tyske lyskursregering står over for store økonomiske problemer, skråstreg udfordringer. Hvad er det, du ser i krystalkuglen? Altså, jeg tror, noget af det, som vi skal huske, det er jo, at det er to relativt uprøvede partier. De har været regering før, men både de liberale og de grønne har ikke været det i mange år. Det er altid nemmere at være opposition, end det er at være regering. Og sådan er det. Sådan er det. Og man har jo haft rigtig mange gode idéer, især i de grønne, om hvad man skal i de kommende år. Og det, de nu løber ind i, det er jo den her... Altså, de vil gerne have en meget hurtig grøn omstilling, og så løber de altså ind i, at vi har en tysk industri, som faktisk var i problemer før coronatiden. Det er meget det, vi skal huske, når vi taler om, hvordan går det nu, at vi lagde vores økonomier i fryserne, og så frøs vi dem op igen, tød dem op, og det gik godt. Men det betyder også, at den situation, vi var i, før coronaen ramte, det er egentlig den, vi bygger videre på nu. I Danmark havde vi et stramt arbejdsmarked, høj vækst i lang tid. Tyskland var faktisk i en afmatningsfase. Og det er noget, det bliver nødt til at forholde sig til, at tysk industri skal også ligesom komme videre på den anden side. Det nytter ikke noget, at man øger omkostningerne og gør altså energi for eksempel dyrere i sådan en grøn omstillingsfase. For det har man ikke råd til. Men så er det godt, at man har nedlagt nogle atomkraftværker. Ja, og det kan man sige, nu røg der tre her ved årsskiftet. Det er jo meget interessant at høre, hvordan atomkraft kommer tilbage i klimadiskussionen. I Tyskland er det jo et... Altså, vi har jo ikke diskuteret det herhjemme i 30 år, men i Tyskland har det jo her jo nærmest været sådan... Altså, hele indbegrebet af at være grøn har været modstand mod atomkraft. Det har fyldt ekstremt meget, og derfor fylder det også stadigvæk rigtig, rigtig meget for de grønne. De har tre tilbage. Når vi taler om atomkraft, så er nogle gange det argument, der bliver brugt, hvorfor det ikke giver mening at bygge nye værker, det er, at det tager så lang tid, at på det tidspunkt skulle vi gerne være på plads med en eller anden måde, hvor vi kan opbevare den strøm, der er, når det blæser meget, så vi har den, når det ikke blæser. For det var jo det, vi opdagede i efteråret, at hvis ikke vi har den kapacitet, så får vi høje strømpriser og meget varierende strømpriser. Så det er argumentet for ikke at bygge nye. Det, der er i Tyskland, det er, at de har tre tilbage. Og hvis de lukker de tre, så skal de jo finde noget andet kapacitet i forhold til det. Og der er to muligheder. De er i gang med at bygge mere vedvarende, fair nok, men det tager også noget tid. Det er at importere mere gas fra Putins Rusland. Og det er ham, der står og er på vej ind i Ukraine måske? Ja, og derfor så ser vi jo også sådan en grøn tysk udenrigsminister, der både er grøn på den ene og på den anden måde, at det er svært at sige, hvad skal man gøre, hvis nu de lukker for gassen. Og det andet, de jo så gør i Tyskland, som jeg synes er lidt interessant i forhold til diskussionen om grøn omstilling, det er jo, de fyrer med kul, og ikke mindst brunkul. Brunkul? Det har de selv. Det er jo det der svine og det er gamle det, der, DDR, det er det, se på jeres telefoner, en tredjedel af jeres strøm kommer fra tysk kul. Er det rigtigt? Ja, men det er jo det du altså det er jo et kæmpe problem, at man har jo ikke nok udbygget anden kapacitet i forhold til at alligevel altså brunkul, jeg troede det forsvandt med DDR. Det troede vi også. Det er meget fascinerende. Hvor er det henne? Fordi det lugter på en ganske bestemt måde. Jamen, altså, et af Europas største kulkraftværker ligger nede i, altså op mod, Nordrhein-Westfalen dernede i det område dernede. Ruhr. Så det er jo det der gamle Ruhr-område, ikke, hvor de jo har kul af svingende kvalitet. Altså det er jo ikke det bedste kul på jorden, man har i Tyskland. Man har kul, men det er ikke det bedste kul. Men man har okay. Det, og det er nemt at transportere osv. Men det er okay, så det vil sige, hellere brunkul end... atomkraft. Jamen, det er jo den ligning, der er lige nu. Jeg ved godt, mange vil sige, sådan kan man ikke stille det op, men det kan man altså i overgangsfasen i hvert fald. Og det er den virkelighed, vi ligger i lige nu. Ikke? Og som vi siger, hvis ikke det blæser, hvis ikke solen skinner, og hvis ikke det har regnet i Norge, så har vi et problem. Ikke? Og vi kan jo ikke, det er jo helt åbenlyst, at som samfund kan vi jo ikke acceptere, det gælder herhjemme, og det gælder også i Tyskland. Du kan ikke acceptere en situation, hvor vi har coronalignende nedlukninger på grund af høje energipriser. Og det er jo faktisk, hvad man har set i Tyskland det her efterår, at en række sådan kemiske fabrikker, aluminiumsværker, store ting, der bruger meget energi, de har faktisk lukket produktionen, fordi energien bliver så dyr, at det ikke giver mening. Men altså, vi plejer jo, at, hvad skal vi sige, at være meget afhængige af tysk økonomi. Vil det sige, at det nu går det jo simpelthen så fantastisk i Danmark lige for tiden. Men det her, det kan jo meget nemt, altså hvis det går så galt, som du foreslår, eller ikke foreslår, men forudser her i Tyskland, så kommer vi jo også til at hænge på det. Nej, jeg tror ikke, det kommer til at gå så skidt, men jeg tror, det bliver en regering, der kommer til at løbe ind i, at virkeligheden bare er langt mere kompleks, end det, man har lavet sine partiprogrammer, og det, man er blevet enige om. Og det vil sige, at man er nødt til at sikre, i hvert fald de kommende 10 år, en eller anden form for billig, stabil forsyning af strøm, for eksempel. Man er også nødt til at acceptere, at millioner af tyske job er afhængige af, at der kommer sort røg op i skorstenen. Ikke? Hvordan får man lavet en transition over til noget andet, uden at man dræber tysk industri undervejs? Og det er jo nogle af de ting, som, hvor en ideologisk, en poetas tilgang løber ind i, og det er jo også det, vi har set herhjemme med Mette Frederiksen for eksempel. Ikke? Altså, når man kommer fra Aalborg, så har man faktisk en meget stor energiforbruger, som lige pludselig kan blive fanget i, at man siger, alle de forurenende arbejdspladser, dem skal vi bare sende et andet sted hen. Du skriver, at industriproduktionen er fortsat 5% lavere, end den var før coronatiden. Det er jo temmelig meget. Altså, og inflationen i Tyskland er på over 5%, den højeste siden begyndelsen af 80'erne. To faresignaler umiddelbart. Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at Tyskland er jo en af verdens førende industrinationer og en af verdens største eksportører. Og det, der var ramt særlig hårdt, det er jo helt bizart, men det er altså manglen på mikrochip. Vi har haft en forsyningskrise, hvor vi har talt om manglen på alt. I øvrigt er tyskerne også rigtig hårdt ramt af sådan noget som tømmer og alt muligt andet. Også er blevet dyre, så byggeriomkostningerne er eksploderet. Men mikrochip er det, der rammer bilindustrien, og det er ikke kun i Tyskland. Vi har også set, i Tjekkiet har man bilfabrikkerne blev lukket op mod årets slutning, fordi de kan producere bilerne, men de står og venter på de åndssvage chip, inden de kan sende dem ud på gaderne. Jeg har lige købt en tysk bil her i efteråret. Jeg fik én nøgle udleveret, resten er restordret, der, fordi det simpelthen mangler mikrochip. Ja, og det er en hybridbil, og det har vi jo lige også fået at vide den her uge, at det er det dummeste, man overhovedet kan. Jeg gider ikke høre på sådan noget propaganda her i Kortøj. Men det er et kæmpe problem, ikke? Og så siger man, at det bliver bedre i løbet af 2022, og det gør det også. Det vi bare som sagt skal huske, det er, at på vej ind i coronakrisen, der var tysk industri altså ikke det her vækst lokomotiv, som det havde været de foregående år. Og der havde man en masse enkeltstående begivenheder, man skyldte på, og der var faktisk stor influenzaepidemi i Tyskland i 18, som dræbte 25.000 mennesker, men millioner var jo syge. Det var en af de ting. Der var lavvand i floderne. Det er en tysk forsyningskrise. Der var dieselskandalen i bilindustrien, hvis I kan huske den. Så var mange sådan nogle ting. Men vi havde altså jo også, at Tyskland har ikke rigtig lavet reformer siden før finanskrisen, og det betyder, at den her væksteffekt, der var fra, at de blev meget konkurrencedygtige, den var langsomt og stille forsvundet væk. Og der er det altså, at tysk samfund nu skal genopfinde sig selv, og der er det vigtigste digitalisering. Det så kan vi da hurtigt blive enige om, for der er virkelig noget at gå i gang med. Der er mange lavt hængende frugter i Tyskland. Der er de godt nok men på en anden ting, du skriver om, det er, at Tyskland jo mangler arbejdskraft. Og det gør vi også her, men det er jo ikke helt den samme slags arbejdskraft. Hvad er det, de mangler i Tyskland? Fordi de kan ikke få flere østeuropæere, vel? Nej, de kan jo godt få flere østeuropæere. Problemet er jo bare, eller det er jo ikke et problem, det er jo faktisk en enorm succes, europæisk succeshistorie. Det er, at velstandsniveauerne, lønniveauerne, indkomstniveauerne i Østeuropa er steget meget, meget voldsomt de seneste 10 år. Mange millioner rejste ud. Nogen har sendt penge hjem, men også, at der har været en meget høj indlandsk vækst. Og det betyder, at når vi kigger på det her, som vi kalder konvergens, altså om Østeuropa indhenter os rigere lande i Vesteuropa, så har de indhentet os rigtig, rigtig meget. Og det gælder faktisk også i coronatiden. Og det betyder bare, at der er østeuropæisk arbejdskraft, men den er ikke rigelig, og den er ikke billig. Og det er jo billigt der nok af det, vi har altid været vant til, at hvis vi manglede noget, ikke, altså i hvert fald de sidste 15 år, ikke, så fik vi det bare fra Østeuropa. Og det kan vi ikke på samme måde som tidligere. Det gælder Tyskland, og det gælder også os selv. Og det vil sige, at det bliver, at lønomkostningerne er noget, når man har 5% inflation, 4% herhjemme, så er det også klart, vil vi på et tidspunkt som lønmodtagere acceptere et fald i vores købekraft, når der er mangel på arbejdskraft. Det kan godt være, at man tror, det er på universitetet. Men ude i virkeligheden, der er der noget, der hedder fagforeninger, som er rimelig bevidste om, at deres medlemmer i hvert fald ikke skal miste købekraft. Og det er klart, at det er, når man mangler arbejdskraft også i Tyskland, så vil det give et opadgående pres på lønningerne. Nu ved jeg godt, vi går lidt ud over, hvad det er, du lige har skrevet her, men jeg undrer mig, og jeg har fået forklaringen flere gange, men jeg vil gerne have den igen. Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan man kan opretholde så lave prisniveauer, som man kan i for eksempel Tjekkiet, når det rent faktisk viser sig, at folk tjener. De lever jo på et meget højere niveau, end de gjorde for bare få år siden, og alligevel er priserne i forhold til Vesteuropa meget lave. Nu kommer vi også fra et af de relativt dyre lande. Jeg tror, mange danskere, når de rejser i Tyskland, vil også opleve, at det er et billigere land. Ja. Især at gå ud og sådan nogle ting. Alt der ligesom går ud og hoteller er billigere. Ja. Service i det hele taget. Ikke? Og det er også, fordi de har et lavere lønniveau også i servicesektoren. Men det er klart, det som vi kan forvente i Østeuropa, det er jo sådan set, at prisniveauet også kommer til at stige. Og det gør det jo alene af den årsag, at når lønningerne stiger 10% om året, i serviceindustrien, hvor den største omkostning er løn, der kommer omkostningerne til at stige. Der er så en fase, som Østeuropa har været i, det gælder jo også Tyskland, og når vi snakker om de her lavt hængende frugter, det er digitalisering, omstilling til et moderne samfund, for at være meget grov, det er jo sådan set, at der er store effektiviseringsgevinster. Det gælder jo også i USA, at lige nu ser vi amerikanske virksomheder investere enorme summer i at slippe for alle de mennesker, de har haft rendende rundt omkring. Og det vil sige, du kan godt få, at du har høje lønstigninger, hvis du også har høje produktivitetsstigninger, men de kommer ikke til at være lige så høje som lønstigningerne. Derfor får du, at du får en højere inflation i Østeuropa i de kommende år. En ting, som Socialdemokraterne i Tyskland jo altid har slået på, det er, at de vil have højere mindsteløn, og det er jo en diskussion, man har i Europa og sådan noget. Og jeg kan jo se, at det er jo fordi, det er en helt jammerdag i Tyskland, altså en vækst næste år, eller i år på 4,2, og næste år på 3,2% forudser den tyske forbundsbank. Det er jo pæne vækstrater. Så kan det så være i skyggen af corona, men alligevel. Jo, altså det skal man, det jeg bare siger, det er, det er ikke bare sådan, at man kan sige, at alt går godt. At med den tyske motor er top-tunet, og nu kører den bare derudad de næste 10 år. Tyskland står i en situation, hvor de har brugt det, man har gjort tidligere, for at være relevant i den globale økonomi. Og nu skal de i gang med det næste meget store seje træk. Og det vil sige, det er politisk er der enormt meget større udfordringer i Tyskland for at få økonomien til at fungere, for at få rammevilkårene til at være på plads, for at give incitamenter til virksomhederne til at lave de nødvendige investeringer i moderne teknologi. Det er noget, de kommer til at bruge langt mere energi på, end de måske havde regnet med på forhånd. Men det er jo sådan en god nyhed, at der er store gevinster ved digitalisering. Jo, og det må man bare sige, altså jeg har jo hele tiden haft, Tesla har jo været en banebryder, når vi taler om elbiler. Jeg må sige, når man sætter sig ind i en elbil i dag og trykker på speederen, så sker der noget, ikke? Altså det er jo altid sådan en fordom, man har, når man kommer stærkt for benzinverdenen. Men altså, når det her skal ud til folket, så har jeg hele tiden sagt, det bliver en tysker, der gør det. Ikke? Fordi de er dygtige til at lave biler. Mm. Og nu satser de jo hundredvis af milliarder på batteriteknologi, på elbilsteknologi. Og det betyder selvfølgelig også, at det alene vil være med til at skubbe mange ting i det tyske samfund. Det betyder jo selvfølgelig også, at de her virksomheder har brug for nogle kompetencer, som man måske ikke har brug for tidligere. Og så vil komme et pres på universiteterne i Tyskland for også at blive mere fremadskuende i, hvordan man uddanner folk. Anvendelsen af teknologi i uddannelse i Tyskland er relativt lav. Igen meget pænt sagt, altså vi har jo haft diskussioner om telefax i forbindelse med indberetning af coronadata, ikke? Altså, og det er jo noget, som vi slet ikke taler om herhjemme, fordi så sidder vi derhjemme, og så sidder vi i skolen, og det er næsten det samme, det er det ikke. Men når vi taler i Tyskland, så er det jo ikke sådan, at alle hjem har en computer. Altså det der, og en internetopkobling, og det vil sige, at et land som Tyskland, som jo har et godt undervisningssystem sammenlignet med et land som Storbritannien, vil komme i, at der er altså rigtig mange overgange, som har mistet indlæring, fordi de simpelthen ikke har haft de digitale adgange. Og nu er de altså stadigvæk der, at de bliver ved og ved og ved med at have coronarestriktioner. Og læser man tyske aviser og tyske hjemmesider, så handler det kun om corona. Der er vi jo et helt andet sted mentalt, end tyskerne er nu. Jeg vil også lige nævne et coronalyspunkt, som du selv nemlig, at altså den der BioNTech-vaccine, som vi alle sammen render rundt Pfizer med. Pfizer-BioNTech. Pfizer, ja. Den har jo simpelthen løftet det tyske BNP med 0,5%. Det er helt vildt. Det er jo helt vildt, ikke? Og altså, at den by, hvor de har produceret det og opfundet den vaccine, Mainz, som jo har en dansk landstræner til deres Bundesliga-hold, altså, det har kun afviklet sin gæld og reduceret selskabsskatten. Altså, det er jo helt vildt, hvor mange penge, der har tjent på det. Så det er jo, altså, det er jo ikke alt, der går dårligt i Tyskland. Der er rigtig mange ting, der går rigtig godt i Tyskland. Og skulle jeg sætte penge på et land, så vil jeg stadigvæk gøre det i Tyskland, på Tyskland i forhold til så mange andre. Fordi det, der er det gode ved corona, når vi taler Tyskland, det er, at de har opdaget, hvor langt bagud de er. Det her har været en stående joke i mange år, ikke? Og jeg vil bare sige, at det er meget nemmere at bruge kreditkort i Grækenland, end det er at gøre det i Tyskland. Ved vi. Så der er mange ting, hvor vi har grinet af det, men nu er det ikke sjovt længere. Det opdagede de jo, da de sad derhjemme og skulle logge på, der hvor de kunne på morgenmøder, og hele nettet brød sammen, fordi der ikke var kapacitet i det. Oversvømmelserne oven i købet. Ja, ja. Men du har en tysk regering, som taler rigtig meget om grøn omstilling. Når vi har valgt næste gang i Tyskland, så tror jeg, at der, hvor den her regering kommer til at sætte et aftryk, der vil være historisk, det er på digitaliseringen. Tusind tak skal du have, Ulrik B., fordi du kom og, ikke kaldte det underholdt, men oplyste os om... er det så sket underholdende? Underholdende tysk økonomi. Så tak oplysning. Vi har ikke ret meget tid til. Vi har nu bare lige sige én ting om Tyskland også, fordi... At jeg lagde mærke til, at den avis, som der bliver lavet lige en etage højere op end her, Berlingske, de lavede en historie om, at den nye tyske udenrigsminister Annalena Baerbock, da hun mødtes med den gamle rev Sergej Lavrov, den russiske udenrigsminister, der skrev de noget med, at hun så ud som om, at hun ønskede, at hun var blevet smittet med corona, så hun kunne melde afbud. Man til arrogance og idioti skal jeg da lede længe efter. Jeg sad og så det der pressemøde, og selvfølgelig har hun ikke noget. Hun kan ikke stå og true med, at nu bomber jeg med atombomben eller noget. Men hun var super cool og leverede en glimrende indsats på det der. Jeg tænkte, er det ikke bare lidt for danskeragtigt at køre sådan en? Og når man lægger mærke til resten af den internationale pres, så er der ingen, der er nået frem til den konklusion, Berlingske har. Det synes jeg er mærkeligt. Godt, du kom af med det, Torben Steno. Ja, det var vigtigt. I næste time får vi besøg af Lars Løkke Rasmussen, stifter af Moderaterne, og hvad vil de? Og vi skal tale om elprisernes, energiprisernes himmelflugt. Hvad vil politikerne gøre ved det? Det er Venstres Marie Bjerre og Regeringspartiets Anne Paulin. Og så kommer overvismand Carl Johan Dalgaard og forklarer, hvorfor at dansk økonomi er kommet så godt igennem coronakrisen. Og inden da, der skal vi høre den her meget talentfulde vokalgruppe Magt, ja, som jo nu har lavet noget på Dansk Folkeparti. Lidt anden stil, end de plejer. Men man kan høre. Og de har kun i anledning af Dansk Folkeparti holder årsmøde på søndag, dannet gruppen Danefæerne, og vi skal høre Det Danmark, du kender. Dannebrog faldt ned fra himlen, og det blev født. Jeg kan huske i 95, da højrefløjen den var vor og vores alene. I dag er det træt, det synes vi er strengt. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.